Vay Noel ilk akşamdan gecede, heydem neydem gecede. Şavkı vurur pencereden bacada, dağlar kışmış, yolcu üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden. Uyan uyan yar sinene sar ben, dağlar kışmış, yolcu üşümüş, nasıl eden ben. Uyan uyan yar sinene sar ben, dağlar kara açma yaram perişan. Dertlere düşürdün ben, dağlar kışmış, yolcu üşümüş, perişanım ben. Madem soysuz gönlüm bende yoğurt, neydem neydem yoğurdu. Niye doğru yoldan şaşırdın be, dağlar kışmış, yolcu üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın be, dağlar harap açma yaram perişan. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil, dağlar kışmış, yolcu üşümüş, nasıl eden ben. Bir güzeli çirkine vermişler, neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışmış, yolcu üşümüş, perişanım ben. Baş yastığı kendisine işte, dağlar harap açma yar.